این که دلم گرفته و نمیتونم دل بکنم، دلیل دل تنگی من تنها فقط خود منم، تموم حرفامو باید فقط واسه تو بزنم. درگیر این دنیا شدم، دنیای من محدود شد، وقتی فراموش کردمت دار و ندارم دود شد. دوری من از تو فقط عذاب بی اندازه داشت، بی خبر از این که نگاهت منو تنها نمیذاشت. هر لحظه که فکر میکنم این همه از تو دور شدم، دوباره گریم میگیره دلم، میگیر از خودم. هم همه این روزگار منو به تنهایی سپرد، فکر زمین و آدماش از دل من یاد تو برد. دوست دارم، دوست داشتنم مهمتر از جون بنام، این بدترین گناهه که از تو به جز تو رو بخوام. سخاوت دستای تو دنیامو میسازه هنوز، با این همه گناه من آغوش تو بازه هنوز.